Ja. Wij beginnen aan de Heblet 1, les nummer 9. Pagina Samig Alef 61. Nou, als het zo doorgaat, dan zullen we over 2-3 lessen beginnen we al woordjes maken. Je hebt gezien al, dat is zo erg dichtbij. Gaan we woordjes maken, gaan we echt leren met elkaar aanknopen, die lettertjes aan elkaar. 61, pagina, Zamig Alef. Iedereen heeft het? Wij beginnen. Ja? Samig Alef. Oké. Okay. Ja? 61. Samig Alef. Waar is Ruba? In dit boek hebben we, zo'n lintje. Of we kunnen ook zo'n lintje daarin doen. Ja? Een lintje kan je zelf een lintje daarin plakken. En dan weet je altijd waar je bent. Oké. Wij beginnen. Ja? Ta. Ta. Te. Te. Ti. Ti. To. To. Tu. Tu. Pagina. Samig bed. In rood. Ja. Ja. Ja. Ja. Je. Je. Je. Je. I. I. I. I. O. O. Jo. Jo. Ju. Ju. Ju. Ju. Volgende slaan we over, dat is alleen een vorm van die klinkers. En dan pagina Samig Dalet, weer in het groen. Waarom weer? Ja. Kaf. Kaf. Kaf. Nee, we noemen dat niet kaf, we noemen dat K. Sorry. Het is niet een letter, maar het is wel een. K, nog een keer. K. K. K. K. Ke. Ke. Ke. Ke. Ki. Ki. Ki. Ki. Ko. Ko. Ko. Ko. Ku. Ku. Ku. Ku. Samig hei. Ga. Ga. Ga. Ga. Ge. Ge. Ge. Ge. Chi, chi, chi, chi, ho, ho, ho, ho, hu, hu, hu, hu. Volgende pagina, Samig, Vav, 66, la, la, la, la, le, le, le, le, li, li, li, li. Lo. Lo. Lo. Lo. Lu. Lu. Lu. Lu. Volgende pagina. Samig zijn. 67. Ma. Ma. Ma. Ma. Me. Me. Me. Me. Mi. Mi. Mi. Mi. Mo. Mo. Mo. Mo. Mu. Mu. Mo. Pagina Samig Het 68. Na. Na. Na. Na. Ne. Ne. Ne. Ne. Ni. Ni. Ni. Ni. No. No. No. No. Nu. Nu. Nu. Nu. De volgende slaan wij over. Het is ook weer vormen van die klinkers. pagina 1 in het rood. 70. Sa. Sa. Se. Se. Si. Si. So. So. So. Su. Su. Volgende pagina. Volgende. Ein. Alef. 71. A. A. E. E. I. I. I. O. O. O. U. U. U. Volgende in groen. Ein, bet, 72. Pa. Pa. Pa. Pa. Pe. Pe. Pe. Pe. Pi. Pi. Fi. Fi. Po. Po. Po. Po. Pu. Pu. Pu. Pu. Volgende, volgende pagina. Ein, gimel, 73. Fa. Fa. Fa. Fa. Fe. Fe. Fe. Fe. Fi. Fi. Fi. Fi. Fo. Fo. Fo. Fo. Fu. Fu. Fu. Volgende pagina. Ayin dalet in het rood. 74. Tsa. Tsa. Tsa. Tsa. Tse. Tse. Tse. Tsi. Tsi. Tsi. Tsi. Tso. Tso. Tso. Tso. Tsu. Tsu. Tsu. Tsu. Overslaan. Dat is allemaal op dezelfde klinkers. Pagina Ayin Wav in het groen. Ka. Ka. Ka. Ke. Ke. Ke. Ke. Ki. Ki. Ki. Ki. Ko. Ko. Ko. Ku. Ku. Ku. Ku. Volgende pagina. Ayin Zayin. 77. Ra. Ra. Ra. Ra. Re. Re. Re. Re. Ri. Ri. Ri. Ri. Ro. Ro. Ro. Ro. Ru. Ru. Ru. Ru. Volgende pagina. Volgende in het rood. Ein. Het. Sha. Sha. Sha. Sha. She. She. She. She. She. She. She. She. Sho. Sho. Sho. Sho. Shu. Shu. Shu. Shu. Als we kijken hier naar onderaan rechts, onderaan de letter Shin, zien we twee puntjes. Ja? Rechts zien we dat puntje. Dat hoort bij de shin, dat geeft aan dat het shin is. Rechts op de rechter, op de, ja, dus op de eerste shin van onder, ja. De eerste shin van onderste regel, ja. Dan hebben we twee puntjes bij de eerste shin. De eerste rechts puntje geeft aan dat het shin is. En linker puntje, als die beide zijn, dan zijn linker puntje geeft aan dat het de klank O is. Ja, normaal. Als, het, als beide puntjes boven staan, dan dat op die manier. Pagina 1, tet 79. Sa. Sa. Sa. Se. Se. Se. Si. Si. Si. Si. So. So. So. So. Su. Su. Su. De volgende pagina. Pagina P. Hier staat geen puntje, maar we zeggen P, omdat het begint altijd, altijd als het begint. De letter zit altijd, moet je altijd uitspreken met een puntje erin. Zelfs als er geen, bijvoorbeeld geen klinkers staan in de tekst. Als een woord, als een woord begint met een P, bijvoorbeeld, dan zeg je niet fe, maar P. Ja, ook met kaf. Als een woord begint, als een woord begint met de letter P, ja, of kaf, dus een letter die wel puntje en soms geen puntje kan hebben binnenin, dan spreek je het uit alsof het puntje erin zit. Ja, dus. Ja, oké. Okay. P, dus even, nee, P, dat is dan de pagina P. Pagina P, dus P is 80. Oké, weten we dat P is 80. Ta. Ta. Te. Te. Ti. Ti. To. To. Tu. Tu. Volg de volgende pagina in het groen. P 11. 81. Ta. Ta. Ta. Te. Te, ti, ti, ti, to, to, tu, tu. Volgende pagina, laten we. Even kijken, volgende pagina. Nee, toch wel, die moeten we wel toch uitspreken. Dan staat het hier, bovenaan zien we of het wel, wat we moeten doen. Hè? Staat het legigui, dan is het legigui. Dus hier leren wij op die pagina, alleen boven, alleen die tabellen van de pagina, P-bed, ja? P-bed, rood, in het rood. Die leren wij alleen maar onder het onderscheiden, want moeilijk onderscheidbaar is, ja? Hey, kunnen we soms niet uitspreken, of soms moeilijk, of soms zacht uitspreken, dan wordt het verwaard met, alle die drie worden verwaard. He, iedereen ziet het? He, beginnen we, ja? Okay. He, nog een keer. He, he, he, he, he, he, he, he, he, he. En dan hebben we dan alef met twee puntjes. So, e, e, e, e, e, e, e. En dan ein met twee puntjes. E. E. E. E. E. E. E. Allemaal hetzelfde. Duidelijk? We gaan naar de volgende pagina. Dat is gewoon erg eenvoudig. Niet alleen eenvoudig, maar het is niet. We leren hier alleen die duidelijk moet zijn. En vanuit de volgende pagina komen er zeer belangrijke dingen bij ons. Bovenaan staat het wel de letters met klinkers, de letters met de klinkers, bovenaan staat het, volgens vijf plaatsen van het voortbrengen, letterlijk, ja, in de mond. Nog een keer. Huh? Dus nog hier. Dat is voor ons belangrijk omdat het ook kabbalistisch is. Hij weet wat dat hij bij die doet. Er zijn we hebben 22 letters. En die letters worden gevormd in onze mond naar bepaalde plaats. Hoger, lager, etc. Straks zal ik het anders. Ook in het Nederlands, in elke taal heb je dat. Maar in het Hebreeuws met name. Ook. Dus er zijn vijf uitkomsten, voortbrengingen van klank, van medeklinkers. Okay? Medeklinkers, dus de letters kunnen uitgesproken worden vanuit vijf posities. En dat is geweldig, kabbalistisch, absoluut. Want de mond, van de mond komen vijf sferot ook. Mond voortbrengt ook, wij weten dat mond is Keter Chochma Bina. En mond is dan, van de mond komt alles naar beneden, naar het lichaam van de partsoef, licht. Dus ook vijf sferot zijn er ook in de mond. Ja, ik bedoel, niet de mond zelf, we alleen met tanden hebben en bacteriën. Maar wat ik bedoel, dat qua kracht, als je neemt dan de hele 10 sferot, dan, ja, en dan zie je mond van 10 sferot, duidelijk. waar bevindt zich mond van 10 sferot? Onderaan de hoofd, het hoofd, ja? Ja, duidelijk. Altijd moeten we weten waar het over spreken. Als we spreken van mond, en natuurlijk hebben we niets met mond, natuurlijk ook bij de mens ook overeenkomt qua plaats. Maar dan moeten we bij die 10 sferot zien, mond, mond zit in het hoofd bij ons. Ja? Dan moeten we ook in de partsoef ook zien in het hoofd. Duidelijk. In het hoofd heb je ook 5 sferot in de mond. Mond is pe. Mond, ja, pe. Heet het, de uitspraak is pe. Mond. Ja? En mond is ook malgoed. Malgoed. Malgoed van het hoofd. Dus malgoed van het gedeelte, van het bovenste gedeelte van de partsoef heet pe. Mond. Oké? En duidelijk. Kijk, er zijn 3 malgoeds. Waarom 3 gedeelten van de partsoef? Nou, laten we zo zeggen. Er is maar 1 malgoed. Langzaam, gaan kijken. Er is maar 1 malgoed ten aanzien van de hele, alle 10 sferot, algemene 10 sferot. Ja? Er zijn algemene 10 sferot. Dan heb je hoofd. Hoofd in hoofd heb je dan keter, chokma, bina. Ja? In het lichaam heb je dan geschesed, gwora, tiferet. En in het onderstel heb je dan netzach, hod, yesod en malchut. Dan is het de maalgoed, de enige maalgoed, algemene maalgoed voor de hele 10 sferot van de hele partsoef. Oké? Maar we kunnen ook zien, partsoef bestaat uit 3 delen. Ja? Dan hebben we in het hoofd 3 sferoten, normaal algemene 3 sferoten, ja, keter, chokma, bina. Maar ten aanzien van zichzelf hebben ze allemaal ook, vormen ze ook eenheid. We hebben gezegd, niets bestaat in het, alles is eenheid. Elke ding wat een deel is, een deel uitmaakt van een geheel, is ook op zichzelf genomen een geheel, absoluut geheel. Dat is geweldig, hè? Dus 3 sferoten van het hoofd, die hebben ook, die kan je ook uitsmeren over hun eigen 10 sferot. Ja? En dan in het hoofd hebben we ook dan maalgoed, eigen maalgoed. En de maalgoed in het hoofd is pe, mond. Dan hebben we ogen, kijk, in het hoofd hebben we dan, laten we zeggen, voorhoofd is dan onze, ja, dat is een beetje kabbala. Ik wil nu niet erover hebben, maar wat wij nu gaan behandelen is die 5 plaatsen waaruit vanuit de mond klanken eruit komen. Oké? Okay? En wij komen weer. Dus P gimmel, want anders gaan we de andere dingen doen, vermenging van belangen. Dus pagina P gimmel, ja, dus 83. Kijk wat hij zegt. Nu gaan we dat, deze pagina stelt voor ons voor de keelklanken, wat in het Nederlands zegt men, de keelklanken. Oké? Okay? We zullen ook zien in de Kabbalah, zullen we zien dat het zeer hoge klanken betekent, zeer hoge positie van de klanken. Want kijk naar de keelklanken, die zijn niet zo, die zijn bijna als klinkers, ja of niet? A, dit is alef, A, hey, is ook nog, is nog geen echte verdikking van het licht. Dus de letters, die keelklanken zijn, keelklanken voorstellen, die wel zijn medeklinkers. Medeklinker betekent kilim. Ja, kilim. Dus al echte kilim. Maar als het nog keelklanken zijn, dat zijn ook nog weinig onderscheidbaar. Zijn wel kilim, wel, ja, maar nog erg dicht bij klanken. Dus dan hebben we ook die zeer belangrijke, later zullen we het allemaal leren in de Kabbalah, dat alef, hey, zie je dat die boven 4 letters? Alef, hey, het en ein, dat zijn 4 belangrijke keelklanken. En dan hebben we ook 4 ook weer de naam van de schepper, ook weer overal hebben we de naam van de schepper. In keelklanken, doet er nu wat voor kilim zijn, dat allemaal de naam van de schepper, Jutke, Wafke. Waar is de 5? Huh? Waar is de 5? We hebben 4, we hebben niet meer nodig. 4. Nee, ik bedoel, 5 uitbrengingen van klanken. Er zijn keelklanken. Er zijn keelklanken die in de keel gevormd worden. Labialen. Huh? Ja, dat komt straks. Eerst stap voor stap. Dus op deze pagina behandelen wij alleen keelklanken. Oké? Okay? Keelklanken. Duidelijk? He, ha. Zo is het in het Nederlands zeggen. Ha, etc. Oké. Okay. A. Ha. Ha. Ha. A. Normaal is het een beetje zo. A. Maar dat kunnen we niet meer uitspreken. De volgende. A. Ha. Ha. Ha. E. He. He. E. E. He. He. E. I. I. I. Chi. I. O. Ho. Hu. Ho. O. U. Hu. Hu. U. U. Hu. Hu. U. Dus die gevormd worden in de keel, ja? We zullen zien, dat is allemaal spieroten. Verder, de volgende. Het wordt meer in de keel gevormd dan de gaf? Precies. Nee, geel in niet in gaf. G, G, G bedoel je? Gaf is een heel andere, of andere letter. Een heel totaal, totaal andere. Dat is de kaf. Huh? Want dat is de kaf. Nee, we zullen zien. We zullen zien. Kijk, nu gaan we. Het is een heel andere soort. Dus, kijk. Kijk. Wij hebben 1 seconde. We moeten goed weten de wetten van het heelal. Als bepaalde klanken of medeklinkers, doet er een doek. Dat is betekent kilim. Als zij gevormd worden op dezelfde plaats, of ongeveer op dezelfde plaats, dan hebben ze iets algemeens. Ja of niet? 2 objecten in het geestelijke die iets gemeenschappelijks hebben, dat gemeenschappelijke van hen maakt dat zij verwant worden aan elkaar. Eigenlijk, de verwantschap van die 4 medeklinkers keelklanken is de plaats van het voortbrengen van die klank. Okay? Een andere plaats van het voortbrengen van die klanken gaat steeds van diep naar uiterlijk. Laat. Dus van diep betekent dieper, hoger. Dieper, we weten, dieper is hoger. Ja? We kunnen het zeggen dieper en meer naar buiten. We kunnen zeggen hoger en lager. Het is precies hetzelfde, alleen op een verschillende manieren we dat voorspellingen maken. Dus hoe dieper, hoe hoger. Ook dus keelklanken zullen we zien zeer hoog zijn. Keelklanken, omdat die zijn dieper ten aanzien van alle 5 uitbrengingen van letters vanuit de mond. De volgende, de meer lagere, laten we zeggen, zijn de volgende letters. Kijk nou die volgende letters. De volgende pagina P dalet, dus 84, zijn andere klanken. Ik denk dat dit, ik weet niet, technisch woord daarvoor palatalen. Gehemelte, precies. Het is gehemelte klanken. Klanken die in de gehemelte worden gevormd. Nou, gehemelte is toch wel een stukje naar voren, naar buiten, dan de keel. Ja of niet? Dus betekent ook lager in de partsoef. Als we zien al die, ja? Al die 22 letters worden gevormd in de mond. Ja? De meest diepere zijn keelklanken. Ja? Omdat zij ook, ja, dieper, dat betekent ook hoog, laag. Hoe hoog, hoe dichter bij het licht. Ja? Hoe hoog, hoe dichter bij het licht. Ook keelklanken zijn, lijken wel op het koplinken, is erg dunne, nog dunne. En nu komt nog verder, kijk, nu komen die klanken die in het gehemelte, ja, of de, het gehemelte gevormd worden. Dat zijn al lagere, ja, lagere naar lagere ten aanzien van dieper naar het mond toe. En mond is al, bij het mond wel uitbrengen, dat is al het meest lagere van alle klanken die vanuit de mond worden uitgesproken. Kijk nou verder. De volgende pagina, P-dalet. Hier hebben wij dan de klanken, we noemen dat palatale, geloof ik, als ik me niet vergis. Maar wat in het gehemelte worden ze gevormd. G, zie je dat? G, kijk nou waar G wordt gevormd. Van garage. G, goal. G, zie je dat? We hebben dat in het Nederlands, ken je dat? Dat bestaat zo'n klank niet. G. Alleen in leenwoorden. Dus ga. Ga. Ja. Ja. Ka. Ka. Ga. Ga. Ka. Ka. Ja? Dat zijn die vijf klanken, die vijf klinkers, vijf medeklinkers, die gevormd zijn in, door, in de plaats, vanuit de plaats van het gehemelte. Oké? Zo zijn er vijf plaatsen in de mond waar de klanken, medeklinkers gevormd worden. En wat is dat? Dat stelt ook voor die tien sferot ook. Ja? De plaatsen van net zoals dieper, dieper is hoger. En meer naar buiten is dan lager. Ja? Maar dan tien sferot waar? In het hoofd. Ja? Waarom? Het is vijf uitbrengingen van mond. Zo zijn er ook tien sferot in het lichaam. Ja, zullen we zien. En het lichaam zullen we ze niet noemen naar organen vanuit de mond. Maar we zullen daar andere terminologie gebruiken, weet je, van andere van wat in het lichaam, de organen die echt in het lichaam zijn, dat dit onderscheidbaar is. Ja? En als we dan spreken van de tien sferot, ja, van de het onderstel, dan hebben we het woord, we gebruiken van benen, van nagels, vingers, dat soort dingen. Oké? Alleen aan te geven waar is het op in de partsoef plaatsvindt. Want alles is verbonden met elkaar. Ja? Nog een keer? Beginnen we dat nog even. Dat. Ga. Ja. Ka. Ga. Ka. Ga. Ja. Ka. Ga. Ka. Ka. Ge. Ye. Ke. Ke. Ke. Ke. Ge. Ye. Ke. Ke. Ke. Ke. Gi. I. Yi. Yi. Nog een keer. Yi. Ki. Chi. Ki. Ki. Go. Go. Yo. Yo. Ko. Ko. Ho. Ho. Ko. Ko. Gu. Gu. Yu. Yu. Ku. Ku. Hu. Hu. Ku. Ku. Gu. Gu. Yu. Yu. Ku. Ku. Hu. Hu. Ku. Natuurlijk dat al die klanken zie dat al die letters die bij een bepaalde plaats vanuit een bepaalde plaats kenmerkende plaats uitgesproken worden, natuurlijk hebben ze vaak iets gemeenschappelijks, ja? Duidelijk, en dan kunnen we zien dat soms vervangbaar zijn ze. Daarom zien we, kijk nou, kaf en kuf, zie je dat? Kaf en kuf, zie je dat? Kaf en kuf. De letter kaf en de letter kuf. Die zijn vervangbaar. En hebben we ook in de nachtles van gisteren, hebben we dat ook gehad, of gisteren hebben we gehad, het woord Eshkol. Ja, dat is een van de vrienden van Abraham. Eshkol wordt geschreven met kaf. Ja. En Eshkol van het woord Shakul, van het afwegen, wegen, ja, van wegen zwaar of lichter. Dus, en die dan wordt ook de wijzen die dan trekken parallellen met die woorden, zie, want het verwijst naar elkaar. Torah is niet openlijk. Torah doet op die manier allerlei hints geeft dat de mens die Torah penetreert. Naarmate je volwassen wordt, wij volwassen worden geestelijk, kunnen we de kunnen we de wijsheid van eeuwige wijsheid meer penetreren. En daarom voor Torah is verborgen. En daarom de schepper is verborgen. Want aan een kind kan de schepper niet zich openbaren, absoluut niet mogelijk. Een kind is gewoon een, moet eerst groeien, een weerstel. Ook een mensenkind kan ook niet. Dus niet dat het, natuurlijk openbaar zich daarmee dat die kan gewoon lopen, die speelt voetballen, die dat. Kan de hele leven, zijn leven leven voetballen. Maar ik bedoel, naarmate de mens zichzelf openstelt voor diepte, voor de eeuwigheid, wordt het aan hem geopenbaard. Maar alleen door penetreren, verlangen naar de kern. En steeds verlangen, dan iedereen komt het uit, iedereen komt uit. Nou, we stoppen hier. Wij zijn gebleven bij pagina P. Hey. Alleen nog klein, misschien een klein toevoegingje. Op de pagina, kijk naar de pagina P. Hey. Dan hebben we klanken die door tanden worden uitgesproken. Vanuit de tanden. Da. Ta. Zie dat? Ta. Lippen maken geen gebruik ervan. Lippen worden niet aangeraakt. Nog voor de lippen. Zie dat? Alleen door de tanden. Da. Ta. La. Ook een beetje zo. Maar toch wel met de tanden. Dat heet het dentale. Ja, of een andere misschien. Tandklank, oké. Dan als we dan, dat is dan de derde categorie, ja, qua plaats van het voortbrengen van de klanken. Dan gaan we de volgende pagina nog even gewoon alleen kijken. Dan hebben we de sisklanken, als ik me niet vergis. Sis in het Nederlands, sisklanken. De pagina P-Waf hebben we sisklanken. Sis, omdat het sis, omdat het de klank, dat is dan za, ziet het? Zijn, ze, ziet het, zijn. Samig, ts, ziet het? Shin, sh, is ook sisklank. S, ja? Ts, ts. Ook r. Al lijkt het wel dat dit niet sissend is, maar het is ook sissend. R, is een beetje zo. Eigenlijk hoort het niet daarbij. Resh, ja? Resh. Het hoort niet daarbij, maar goed, zij noemen dat ook in het sisklank. Nou, dat is dan de vierde plaats. Waar de klanken, waar de medeklinkers gevormd worden. Ja, in het mond. In de mond. En de laatste is de pagina P-Zijn. Ja. 87. Dat zijn bilabiale. Labiale betekent met je lippen. En bilabiale betekent met twee lippen worden zij voortgebracht. Ja. Heb je daar een speciaal Nederlands woord voor? Lipklanken, oké, dat is goed. Mooi, al die moeilijke Latijnse termen moeten we dan gebruiken. Dentaal, paradentaal. Maar gewoon, oké, dat is goed. Lipklanken, dat is goed. Oké, ba, zie je, ba, ba, ba, ba, ma, pa. Oké, dat was eventjes dat wij zien. Iets wat wij ook in de Kabbalah zullen dat aantreffen. Dat vijf plaatsen van voortbrengen van de letters. Okay. We gaan verder. We gaan even verder met de zoeken.